Să niște prejni spomnesc mioște Serceto, aște crăptoare, ti serce splama knof me să grei, novi buri v me să beri. Starata pepel dalece răzvei, pepel da neguri, neguri. Новый бури в окне заберись.